čekaš da će vek me nekoga zajedno. Ti ostavi me sam, bez doma i bez sve. Teško je da si sam, sam na sveta. Običam te, nekoga tu si sestru. Običam te, bez te života nije kus. Običam te, no nekoga tu si sestru. Ljubav ta mi nje ugasla, kad je to i da sam. Goreštite ti te lupki, se ošte me teglja. Znam ti ruci sega, každo je pri me. Teško je da si sam, sam na sveta. Teško je da si sam. Običam te, dori когато си сестру. Običam te, без теб живота мне пуст. Običam te, дори когато си сестру. Običam te, без теб живота мне пуст. Животът ми превърна в шутова игра. Животът ми превърна в шутова игра. Спомням ти ми каза, смей се подигра. А колко ще ти чака да си върнеш, да ме пригалиш, да стопиш ти моето сърце. Дайте ми да изпуша на цигара, за да задавя аз нените души. А колко ще ти чака да си върнеш, да ме пригалиш, да стопиш ти моето сърце. Дайте ми да изпуша на цигара, за да забравя аз нените лъжи. Виното с отрова на мене остави. Нощите са дълги, но аз не тъжа. Знаеш ли се върнеш, иди ти пак сама. Дай си сърцето на който искаш ти. Виното с отрова на мене остави. Нощите са дълги, но аз не тъжа. Знаеш ли се върнеш, иди ти пак сама. Ще е вечно в моето сърце, а с още те. душата ми купнее, тази вариши отново пак при мен. Дай си сърцето, на който искаш ли, виното с отрова на вино стари. Може ли се дълги, но аз не държа, знаеш да се върнеш, иди ти пак сама. Дай си сърцето, на който искаш ти.